نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يريد الله، چاہتا ہے اللہ، ليبين کہ بیان کرے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور رہنمائی کرے تمہاری، سننا طریقوں کی، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوبا اور مہربان ہو، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، واللہ اور اللہ، یرید چاہتا ہے، اَن يَتُوبَ کہ مہربان ہو، عَلَيْكُمْ تم پر، وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ جو پیروی کرتے ہیں، الشَّهَوَاتِ خواہشات کی، اَن تَمِيلُوا کہ تم جھک جاؤ، میلن جھک جانا، عظیمن بڑا، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، ان یخفف کہ ہلکا کر دے، انکم تم سے، وخلق اور پیدا کیا گیا، الانسان انسان، ضعیفا کمزور، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، الا مگر، ان یہ کہ، تکونا ہو، تجارتن تجارت، ان تراد منکم تمہاری باہم رضامندی سے، ولا اور نہ، تقتلو تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بکم تم پر، رحیما رحم کرنے والا، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک یہ، عدوانن زیادتی سے، وظلمن اور ظلم سے، فسوف پس ان قریب، نصلیہی ہم داخل کریں گے اس کو، نارن آگ میں، وکانا اور ہے، ذالکا یہ، اللہ اللہ پر، یسیرا آسان، ان اگر، تجتنبو تم بچو، کبائر بڑے بڑے گناہوں سے، ما جو، تنہونا تم روکے جاتے ہو، انہو اس سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، انکم تم سے، سیاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلن داخل کرنے کی جگہ، کریمہ عزت والی، ولا اور نہ، تتمنو تم تمنا کرو، ما جو، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بہی ساتھ اس کے، بعدکم تم میں سے بعض کو، علی بعضن بعض پر، للرجالی مردوں کے لیے ہے، نصیبن ایک حصہ، مما اس میں سے جو، اکتسبو انہوں نے کمایا، وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے، نصیبن ایک حصہ، مما اس میں سے جو، اکتسبنا انہوں نے کمایا، واسأل اللہ اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بکل ساتھ ہر، شیء چیز کے، علیمن جاننے والا، ولکل اور واسطے ہر ایک کے، جعلنا بنا دیے ہم نے، موالیہ وارث حقدار، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور رشتہ دار، قرابت دار، والذین اور وہ لوگ، عقدت گرہ باندھی، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فآتوہم پس دو ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، شہیدا گواہ، الرجال مرد، قوامون قوام ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما ساتھ اس کے جو، فضل فضیلت دی، اللہ اللہ نے، بعدہم ان میں سے بعض کو، علی بعض اوپر بعض کے، وبما اور بوجہ اس کے جو، انفقو انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحاتو پس نیک عورتیں، قانتاتن فرما بردار ہیں، حافظاتن حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیبی غیب کے لیے، بما بوجہ اس کے جو، حفظ اللہ حفاظت کی اللہ نے، واللاتی اور وہ عورتیں جو تخافونا تم ڈرتے ہو نشوزہن ان کی سرکشی سے فائزوہن پس نصیحت کرو ان کو وہجروہن اور چھوڑ دو ان کو فی المضاجع بستروں میں وضربوہن اور مارو ان کو فَإِن پھر اگر اطعنکم وہ اطاعت کریں تمہاری فلا تو نہ تبغو تم تلاش کرو علیہن ان کے خلاف سبیلا کوئی راستہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی تانا ہے علیا بلند کبیرا بہت بڑا وَإِن اور اگر خفتم ڈرو تم شقاقہ دشمنی سے اختلاف سے بینہما ان دونوں کے درمیان فبعثوا تو مقرر کرو حکمن ایک منصف من اہلہ اس مرد کے گھر والوں میں سے وحکمن اور ایک منصف من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے ان یریدا اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاحا اصلاح یوفق اللہ موافقت پیدا کر دے گا اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیمن علم والا خبیرن خبر رکھنے والا